चोरी चोरी फेरानी मैं तेरे नाल खैर लूं ओ तेरे नाल खैर लूं direct to the roof, boom, kick the nation with the groove, gonna rock the place when the bass gets moved. Come on, freak it out, the sensation, body free, generate the foundation. Yeah, a magical mystery theme, check it out, yeah, the hit house scene. के बहाना आवा निकुड़ती दा टिच बन के तेरी हिक ते हुलारे नित कावा निकुड़ती दा टिच बन के वच्चे सीने चे जद मैं गीते विच नचावे सा तक तक वच्चे सीने चे जद हिक चोली नल कसावे उन पीजी नाल पसीने दे जद हिक चोली नल कसावे उन पीजी नाल पसीने दे देख देख मुंडे सारे पेंदे असवाला विच देख देख मुंडे सारे पेंदे असवाला लैन सपने पैर ते तरके विचकला तू विचकला तू विचकला तू नच दीनू निकुड़ती दा टिच बनके तेरी हिक ते हुलारे नित क्या निकुड़ती दा टिच बनके